بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ جد صحیح اور جد فاسدہ ان کا نقشہ میں سمجھاؤں گا آپ کو. تو سب سے پہلے عربی میں ماں کو کیا کہتے ہیں؟ ام. اور باپ کو کیا کہتے ہیں؟ اب. ٹھیک ہے نا؟ اب میں ام اور اب لکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر دیکھو, ایک آدمی جب مرتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے, پھر اس کے باپ کے نیچے دیکھو, ایک آدمی مرا مثال کے طور پر, اس کا باپ ہے, پھر باپ کا باپ اور باپ کی ماں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. دیکھو, ہر آدمی کے ماں باپ ہوتے ہیں نا. آپ کے والد ہیں تو ان کے بھی ماں باپ ہوں گے. تو نیچے دو لکیریں کھینچو اس کی طرف, دو, اب اور اوم. اسی طرح یہاں پر شروع میں ہم نے اب لکھا تھا, دو لکیریں لے گئے, ایک لکیر کی طرف اب چلے گئے, ایک کی طرف اوم. پھر اب کے نیچے دو لکیریں کھینچے, ایک اب کی طرف, ایک اوم کی طرف. اسی طرح یہاں پر اوم کے نیچے بھی دو لکیریں کھینچے, ایک اب اور ایک اوم. اب ہم ذرا جد صحیح کی تعریف سنائیں. جد صحیح کسے کہتے ہیں؟ ہاں, زمین جد صحیح کسے کہتے ہیں؟ مریض کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑنے میں. ہاں, ایک بات کرو, عبد الخالق نہ ہو. دیکھو, آپ لوگ نے کتاب میں پڑھا, یہ دیکھو یاد کرو گے تو آپ کو نقشہ سمجھ میں آئے گا. وہ مذکر سے بعید ہے جس کا میر کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مونث کا واسطہ نہ آئے, وہ جد صحیح ہے. اگر مونث کا واسطہ ہو تو جد فاسد ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھو, یہ میت کا باپ ہے اور باپ کا باپ تو دادا ہوتا ہے نا. تو یہ دیکھنا ہے جد صحیح ہے جد فاسد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مونث کا واسطہ نہیں آ رہا ہے, بلکہ اب میں نے مذکر کا واسطہ آ رہا ہے. تو اس کے سامنے لکھ دیں گے سواد. ٹھیک ہے؟ اب اس سے نیچے جاؤ, اس لکیر میں اب کے نیچے جو لکیر ہے وہ نیچے اب جو ہے, یہ اب جد صحیح ہے جد فاسد ہے. کیوں؟ میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مونث کا واسطہ نہیں آ رہا ہے, تو یہ بھی سواد ہو گیا. ٹھیک ہے؟ ہاں, اسی طرح اور بھی نیچے جا سکتے ہیں, لیکن صرف طرز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آگے آپ فارغ وقت میں نیچے جاتے جائیں. اچھا, یہاں پر اب ایک آدمی مر گیا, اس کا باپ ہے, باپ کا باپ دادا ہو گیا. اب یہ دادا کی ماں, اب یہ جدہ صحیح ہے فاسدہ ہے؟ ام. پہلے یہ بتاؤ کہ جدہ صحیح کی تعریف کیا ہے؟ جدہ فاسدہ نہیں, فاسد. ہاں, جدہ فاسد کا واسطہ نہ آئے, میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں جدہ فاسد کا واسطہ نہ آئے. دیکھو, وہاں پر مونث کا واسطہ, یہاں پر جدہ فاسد کا واسطہ ہے. تو ذرا آپ دیکھیں, یہاں پر باپ کا باپ اور پھر یہاں پر اس کی ماں, تو یہاں میت کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑو, جد فاسد آ رہے نہیں آ رہے نا؟ تو یہ سعاد ہو گیا جد صحیح. اچھا, یہاں پر دیکھو, پھر اس طرف شروع سے آ گئے, باپ کی جو ماں ہے, اب یہ جد صحیح ہے فاسد ہے؟ اس مونث اصل بعید کو کہتے جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ آئے. تو یہاں پر یہ کیا ہے, صحیح ہے فاسد ہے؟ کیوں؟ کس چیز کا مونث کا واسطہ کہاں ہے؟ مونث کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر. دیکھو, جد صحیح اور جد فاسد کی تعریف میں, جد صحیح اور جد صحیحہ دونوں کی تعریف میں فرق ہے. جد مذکر ہے نا, اس کے صحیح ہونے میں یہ کہ مونث نہ ہو, اور جدہ مونث ہے نا, اس کے صحیح ہونے میں کہ مذکر نہ ہو یعنی جد فاسد نہ ہو, الٹ ہے, تب اس میں بہت چکرا جاتا ہے. یہ تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے, سمجھ میں آ رہی بات. تو اب یہ جد صحیح ہے فاسد ہے, مونس ہے نا, مونس کے لیے مذکر نہ ہو, مذکر کے لیے مونس نہ ہو, جٹ الفاظ میں. اب یہاں پر جد صحیح ہے فاسد ہے, جد صحیح ہے, کیوں جد فاسد تو نہیں ہے, تو باپ ہے نا, میت کے ساتھ رشتہ جوڑ تو جد فاسد نہیں آ رہا نا, تو صحیح ہوگی. اب باپ کے نیچے ماں اور ماں کے نیچے دو لکھے لکھے ہوئے باپ اور ماں. اب یہ باپ دیکھنا ہے جد صحیح ہے جد فاسد ہے, کیوں میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مونس کا واسطہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ماں جد صحیح ہے فاسد ہے, ہاں صحیح ہے, کیوں درمیان میں جد فاسد نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. کچھ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا میرے خیال سے, مٹانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اللہ سر یہ تو ہم نے شروع میں اب لکھا, یعنی باپ کے جو یعنی نسل ہے وہ اوپر, یعنی اوپر تک ہم گئے, یعنی باپ کی ماں باپ یعنی دادا دادی پردادی وغیرہ. اب ایک آدمی جب مرد ہے اس کے باپ بھی ہوتے اس کی ماں بھی ہوتی ہے, تو باپ کی جو نسل ہے وہ الگ ہے, ماں کی نسل الگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اوپر ہم ام لکھ دیتے ہیں, ام کا مطلب ماں. اب لازمی بات ہے آپ کی ماں ہے تو اس کے ماں باپ تو ہوں گے نا, تو اب اور اوم, پھر آپ کے جو نانا ہے اس کے بھی ماں باپ ہوں گے نا, تو اب اور اوم. یہاں پر نانی ہے تو اس کے بھی ماں باپ ہوں گے, اب اوم. اب یہاں پر دیکھیں میت کی ماں ہے تو ماں کا باپ, یہ جد صحیح ہے فاسد ہے, کیوں بھائی تاریخ پہ غور کرو. تو یہ کیا ہے, کیا آپ کو لڑکا نظر آ رہا ہے, یہ میت نہیں ہے, میت کی ماں ہے. میں نے کہا میت کی ماں ہے اور میت کی ماں کے بعد اس کا باپ ہے, ٹھیک ہے نا. تو میت کی ماں کا باپ تو جد صحیح ہے فاسد ہے, جد الگ سوچو نا یار, جد فاسد ہے, رہنمائی کرے نا, میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مونس کے واسطہ آ رہا ہے, تو یہ جد فاسد ہو گیا. اب یہاں پر اسی طرح لائن میں سیدھے جائے, یہ جد صحیح ہے فاسد ہے, کیوں ہاں یہ لائن آ رہا ہے, جد صحیح ہے فاسد ہے, فاسد صحیح کون کہہ رہے ہیں, کیسے صحیح ہے, کیا بن نہیں آ رہے, تو یہ کیا چیز ہے, تو اس کو ہم نے فاسد کیوں لکھا, یہاں پر اس کو فاسد کیوں لکھا, اوم کا واسطہ آ رہا ہے نا, اوم کا واسطہ یا مونس کا واسطہ, دونوں تعبیر ہیں کتابوں میں, ٹھیک ہے نا. میت اس سے اوپر ہے, یہ میت کی ماں ہے, تو یہ آپ کے آپ کی ماں کا جو باپ ہے وہ نانا ہے نا, تو نانا جد فاسد ہے نا, تو جب یہ فاسد ہو گئے تو بدرجہ اولا فاسد ہوگا, اس لیے کہ جب اس کے واسطے میں ماں رہی ہے تو اس کے واسطے میں بھی آ رہی ہے نا, تو یہ جد فاسد. میت اوپر ہے نا, میت یہ آپ لوگ تکلیف ہو رہی ہے تو میں میت بنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر یہ دادی ہے یعنی جدہ, اب یہ جدہ صحیح ہے فاسد ہے, فاسد ہے کیوں ہے, کون کہہ رہے ہیں, جدہ فاسد کا واسطہ آ رہا ہے, شاباش. تو کیا لکھوں, فا لکھوں, شک تو نہیں ہے. اب یہاں پر یہ جدہ صحیح ہے فاسد ہے, کیوں صحیح ہے, جیسے فاسد کے واسطے نہیں آ رہے. ہاں ماشاء اللہ. تو سواد نہیں کو سواد کا مطلب صحیح ہے اور فا کا مطلب فاسد ہے. اب یہاں پر یہ جد ہے صحیح ہے فاسد ہے؟ کیوں فاسد ہے؟ مونس کا واسطہ آ رہا ہے یا اوم کا واسطہ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے فاسد ہے. یہ جد ہے صحیح ہے فاسد ہے؟ کیوں جد فاسد کا واسطہ نہیں آ رہا ہے؟ دیکھو تو سواد لکھو نا. ماشاء اللہ کا قوت الا باللہ. یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں؟ یہ تو صرف تمرین کے لیے آپ کو دو تین پشت تک سمجھایا. یہ آپ نیچے ہر یعنی اس کے نیچے باپ کے نیچے ماں کے نیچے دو دو لکیریں کھینچتے جائے, ہوم اور اب لکھتے جائے, ہوم اور اب لکھتے جائے, تو یہ بہت لمبا سلسلہ جا سکتا ہے. کئی پشتوں تک آپ چیک کر سکتے ہو کہ جد صحیح ہے یا فاسدہ ہے یا جد صحیح ہے جد فاسد ہے. ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلے آپ دونوں کی تعریف اچھی طرح یاد کریں, پھر اس طرح نقشہ بنائیں جہاں تک آپ جا سکتے ہیں بناتے جائیں تمرین کے لیے. یہاں تک تو ضیاء الفیروز کی بحث ختم ہو گئی. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب آپ کل کو پڑھائیں گے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نے وہ پہلے قاعدہ پہلی نسبت وغیرہ جو قواعد ہیں وہ پہلے کر دیے ذکر, صاحب سراج بعد میں ذکر کرتا ہے اور آپ لوگ نے پہلے کر دیے, جو چیز پہلے اس کو پہلے لکھو جو بعد میں لکھو. ہاں کیا کتاب کو الٹا کر دیا, سراجی کی کتاب کی ایک ترتیب ہے آپ نے دوسری ترتیب کر دی. تو ہم کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ترتیب الٹ پلٹ کرنے کی ضرورت اس لیے آئی کہ ہم پہلے قواعد پڑھیں گے اور ضیاء الفیروز پڑھ دیں کہ ساتھ ساتھ دیکھو آپ نے 100 سے تقریباً لگ بھگ 100 سے کچھ کم مثالیں ہیں آپ نے حل کی. اگر یہ قواعد ہم بعد میں پڑھتے اور آپ کو میں ضیاء الفیروز پڑھا دیتا تو قواعد کے بعد پھر ہمیں مثالیں بنانی پڑتی, پھر یا تو استاد زبانی مثالیں بنائے گا یا دوبارہ آپ کو ضیاء الفیروز کی مثالیں کہیں گے یہ حل کرو, تکرار لازم آئے گا. تو ہم نے ترتیب ذرا الٹ کی ہے, پہلے آدمی قواعد سمجھ لیتا ہے پہلا قاعدہ پہلی نسبت اور اس میں جب وہ آگے ضیاء الفیروز کے احوال پڑھتے ہیں ساتھ میں مثالیں بنی ہوئی ہیں تو یہ مثالیں طالب علم حل کرتا ہے, یہ استاد ہرگز حل نہیں کرے. ٹھیک ہے. تو یہ حل کرتے کرتے یہاں تک جب پہنچتا ہے تو پہلا قاعدہ اور پہلی نسبت کی اس کی تمرین ہو جاتی ہے, وہ تماس و تداخل توافق تباین کو اچھی طرح پہچان لیتا ہے. تو جب پہچان لیتا ہے تو آگے باب التصحیح, یہ تصحیح کا بیان جو آ رہا ہے یہ پڑھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے, سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم تصحیح کا بیان پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اب تک آپ کے سامنے جو مسئلہ آتا تھا اگر مسئلے میں ایک فرض تھا تو آپ اس کے مخرج سے مسئلہ بنا کر حصے دے دیتے تھے, اگر دو یا زیادہ فروض تھے تو پہلی نسبت آپ مخارج کے درمیان دیکھتے تھے, مسئلہ آپ نے حل کر لیا. درمیان میں اس طرح کئی مثالیں آئیں جس طرح میں نے آپ کو کہا یہاں پر کسر آ رہا ہے, جیسے بھائی بہن ہے اور ان کو ایک حصہ مل رہا ہے, اب ایک حصہ ان پر تقسیم نہیں ہو رہا اس لیے کہ بھائی کو ڈبل ملتا ہے بہن کو سنگل, یعنی ان کے رؤوس تین ہیں اور حصہ ایک ہے, ایک تین پہ تقسیم نہیں ہو رہا, تو اس کو کہتے ہیں کسر. تو یہ کسر اگر ایک طائفے پر ہو تو اس کے لیے دوسری نسبت استعمال کرتے باب التصحیح کے لیے پڑھتے ہیں, اور اگر دو یا زیادہ طائفوں پر ہو تو اس کے لیے تیسری نسبت استعمال کرتے ہیں. تو باب التصحیح, یہ تصحیح کا بیان جو ہے اس میں دو چیزیں ہم پڑھیں گے, ایک دوسری نسبت اور ایک تیسری نسبت. دوسری نسبت کب پڑھیں گے؟ جب ایک وارث کے حصوں پر کسر آئے, یعنی ایک وارث مثال کے طور پر چار بیویاں ہیں ایک آدمی کی اور ان کو حصے ملے تین, اب تین چار پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کہہ رہا ہے تین روپے حصوں کو چار پہ تقسیم کرو گے تو آشاریہ آئے گا, کیلکولیٹر میں آپ تین کو لکھو اور چار پہ تقسیم کر دو تو آشاریہ آئے گا نا, یعنی پورے کامل عادت نہیں آئے گا, میراث میں یہ چیز یعنی وہ برداشت نہیں کرتے, کہتے آشاریہ نہیں آنے چاہیے تاکہ بالکل حصے پورے پورے ملے. تو اس لیے اس کے لیے باب التصحیح بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کسر ختم کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا اگر کسر ایک طائفے پر ہے تو دوسری نسبت, اور اگر کسر دو یا زیادہ طائفوں پر ہے تو اس کے لیے تیسری نسبت استعمال کرتے ہیں. یہ دوسری نسبت اور تیسری نسبت دونوں مل کے پورا مجموعہ جو ہے اس کو باب التصحیح جو سراجی میں ہے اور یہاں پر تصحیح کا بیان کے عنوان سے یہ سبق ہے. تصحیح تفعیل کے لغوی معنی ہے درست کرنا, اصطلاحی معنی ہے کسر دور کرنا, یعنی ایسا عادت تلاش کرنا جس سے ہر وارث کے سیام بغیر کسر کے نکل آئیں. چند اصطلاحات. اصل مسئلہ, ابتداء تصحیح سے پہلے جس عادت سے مسئلہ بنتا ہے اسے اصل مسئلہ کہا جاتا ہے. تصحیح, کثر ختم کرنا اور ایسی عادت سے مسئلہ بنانا جس سے ورثہ کی تمام جماعتوں کو برابر حصے ملے اور کسی جماعت پر بھی کثر نہ رہے۔ طائفہ، ایک فرض میں شریک ورثہ کی جماعت جیسے زوجات ایک طائفہ ہے، زوجات کا حصہ ایک ہی ہے نا، چاہے ایک ہو یا دو ہو، تین ہو، چار ہو، ان کو ایک ہی حصہ ملے گا، ربع ملے گا یا ثمن ملے گا۔ بنات ایک طائفہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی بنات اگر دو تین ہو جتنے بھی ہو ان کو ثلث ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک ہی طائفہ شمار ہوگا، یہ نہیں کہ ہر بیٹی کو الگ الگ شمار نہیں کریں گے۔ جی ایک ہو تو اس پہ تو ویسے کثر نہیں آتا، سمجھے نا، یہ تو کثر والی صورت میں جو دو یا زیادہ ہوں تو یہ، یعنی ان کو الگ الگ شمار نہیں کیا جاتا بلکہ یہ ایک گروپ اور ایک طائفے کی صورت میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جداد الگ طائفہ ہے۔ آگے ایک تنبیہ ہے، اگر مسئلے میں بیٹا بیٹی یا بہن بھائی آئے تو یہ ایک طائفہ شمار ہوگا۔ ایک مسئلہ ہے اس میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو آپ یہ نہیں کہ ایک آدمی کی تین بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہیں تو آپ بیٹیوں کو الگ شمار کرو طائفہ اور بیٹوں کو الگ، نہیں، ان کو ملا کے ایک طائفہ شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کو ملا کے ایک گروپ شمار کریں گے، ٹھیک ہے۔ کثر ختم کرتے ہوئے مثالوں میں بات واضح ہو جائے گی، تمرین میں بھی آ جائے گی بات۔ یا بھائی بہن ہیں، دو بھائی ہیں تین بہنیں ہیں، تو ان کو یہ نہیں کہ بہن کو الگ طائفہ شمار کے بھائی کو الگ، نہیں، دونوں کو، دونوں کے نیچے ایک لکیر کھینچیں گے اور عین لکھ دیں گے، یعنی عصبہ بنیں گے، اور ان کے درمیان لدہ کر متحاف دونوں سے دونوں صورتوں میں تقسیم ہوگا۔ رؤوس، رأس کی جمع ہے، سمجھے نا، ویسے تو یہ سر کے معنی میں، لیکن یہاں پر افراد مراد ہیں، یعنی ایک فرض میں شریک افراد کی تعداد۔ مضروب، وہ عدد جس کو اصل مسئلے میں تصحیح کے لیے ضرب دیا جاتا ہے اور پھر تصحیح سے ورثہ کے ہر فریق کو حصہ دینے کے لیے اسی میں ضرب دیا جاتا ہے۔ سہام جمع سہم، اصل مسئلے سے وارث کو ملنے والا حصہ۔ یہ اصطلاحات آپ نے پڑھے، یہ ابھی آپ کو زیادہ سمجھ میں شاید نہیں آئے ہوں گے، لیکن آگے جب یہ سبق پڑھیں گے، تمرین ہوگی، اس دوران آپ کو ایک ایک چیز واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری نسبت رؤوس اور سہام کے درمیان ہے، اگر کثر ایک طائفے پر ہو تو دوسری نسبت رؤوس اور سہام کے درمیان دیکھیں گے تاکہ کثر ختم ہو جائے۔ رؤوس کے معنی افراد، سہام کے معنی حصے، یعنی یہ نسبت آپ ورثہ کے عدد اور حصوں کے عدد کے درمیان دیکھیں گے، یعنی ورثہ کی جو تعداد ہے اور حصوں کی جو تعداد ہے ان کے درمیان نسبت دیکھیں گے۔ نیچے مثال میں واضح ہوگا۔ نمبر ایک، تماثل، اگر رؤوس اور سہام کے درمیان تماثل ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نیچے دیکھیں ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے میں دیکھیں ایک فرض ہے، ایک بٹے چھ، فرض کتنے ہیں، ایک ہی ہے نا، ایک ہی فرض ہے، تو اس کے مخرج سے مسئلہ بنائیں، مخرج چھ، چھ سے مسئلہ بنائیں، چھ کا سدس چھٹا حصہ کیا ہے، ایک، ایک باپ کو دے دیا، باقی کتنے بچے، جتنے بھی بچے سارے کے سارے بیٹے کو مل جائیں گے، اس لیے کہ آسبا سارا مال سمیٹ لیتا ہے، جو بچہ وہ مال ہوتا ہے سارا لے لیتا ہے، تو پانچ پانچ بیٹوں کو مل گئے۔ اب یہ سہام کتنے ہیں، یعنی حصے، بیٹے کو جو پانچ مل رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں سہام، ٹھیک ہے نا، سہام کی جمع ہے، اور یہ اوپر پانچ بیٹے ہیں تو ان کو کہتے ہیں رؤوس، یہ پانچ بیٹے جو ہے، یعنی پانچ افراد ہیں نا، تو رؤوس افراد کو کہتے ہیں یہاں پر، تو پانچ بیٹے، یہ اوپر والوں کو ہم رؤوس کہیں گے اور نیچے سیام ہے، تو یہاں پر یہ دوسری نسبت بین الرؤوس و سیام، یعنی رؤوس اور سیام کے درمیان دیکھیں گے، تو ہم نے جب پانچ اور پانچ میں نسبت دیں گی تو تماثر ہے، دونوں برابر ہیں نا، تو تماثر ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہاں پر مسئلہ حل ہو گیا، اس لیے کہ پانچ حصے، پھر بیٹے کو ایک ایک حصہ مل جائے گا، اور کثر یہاں پر نہیں آ رہا ہے، تو یہاں پر کثر کا قاعدہ جاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ اگلی مثال ہے تداخل، اگر رؤوس اور سہام کے درمیان تداخل ہے تو دیکھیں گے، الف، اگر سہام زیادہ ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ تداخل بحکم تماثل ہوگا، تداخل بحکم تماثل ہوگا، یعنی جس طرح تماثل میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی تماثل کے حکم میں ہے، یعنی اس میں بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے مثال دیکھیں، یہاں پر اس مسئلے میں کتنے فروض ہیں، فروض کتنے ہیں، فروض کتنے ہیں، تین، ٹھیک ہے نا، ایک بٹا چھ، دو بٹا تین، ایک بٹا چھ، تو اگر مسئلے میں دو یا زیادہ فروض ہو تو پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے تاکہ صحیح مسئلہ بنائے، اسی تقسیم کر سکے، تو پہلے چھ اور تین میں ہم نے نسبت دیکھی، کون سی نسبت ہے، تداخل، تو بڑے عدد کو لے لیا، ٹھیک ہے، حاصل کیا نکلا، چھ، اب چھ اور چھ میں آگے نسبت دیکھیں گے، چھ اور چھ میں پھر نسبت دیکھی، کون سی نسبت ہے، تماثل. تماثل کا قاعدہ کیا ہے کہ چھ کو لے کر مسئلہ بنائیں گے, تو چھ سے مسئلہ بنایا. چھ کا سدس کیا ہے؟ ایک چھٹا حصہ ماں کو ملا. چھ کا فلسان کیا ہے؟ دو تہائی, چار, وہ دو بیٹیوں کو ملے. اور چھ کا سدس کیا ہے؟ ایک باپ کو ملا. جی, تو یہاں پر یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب یہاں پر دیکھو, دو بیٹیاں ہیں اور ان کے حصے کتنے ہیں؟ چار. اب یہ چار دیکھ رہے ہیں کہ دو پہ تقسیم ہو رہی نہیں ہو رہے, تو نسبت ہم دیکھیں گے کون سی نسبت ہے. تو یہاں پر چار اور دو میں کون سی نسبت ہے؟ تداخل ہے. اور یہ تداخل کی پہلی شک ہے, یعنی الف. ہم نے کہا اگر سیام زیادہ ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, تو یہاں پر سیام چار ہے وہ زیادہ ہے, دو زیادہ ہے چار زیادہ ہے, تو سیام زیادہ ہے نا, تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں پر یہ چار دو بیٹیوں پہ تقسیم کرو, پھر بیٹی کو دو مل جائے گا, تو کسر نہیں آ رہا ہے. تو اس پہلی صورت میں یعنی تماثل میں, اور دوسری صورت یعنی تداخل بحکم تماثل میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ دونوں گویا کہ ایک ایک اصل ہو گیا, ٹھیک ہے نا, مل کے دونوں صورت میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے با, اور اگر سیام کم ہے تو رؤوس کا دخل لے کر مضروب بنائیں گے, اور یہ تداخل بحکم توافق ہوگا. تداخل بحکم یعنی تداخل کے دو شک ہیں, پہلے شک میں تماثل کے ساتھ ملتا ہے اس کے مشابہ ہیں, اور دوسرے شک میں یہ توافق کے مشابہ ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ تداخل بحکم, یعنی آپ نے کہا رؤوس کا دخل لیں گے, تو دخل کس طرح لیں گے؟ کہتے ہیں نوٹ, تداخل کی نسبت میں چھوٹا عدد بڑے عدد کو جتنی بار میں کاٹتا ہے اس کو بڑے عدد کا دخل کہتے ہیں. جیسے تین اور چھ کہ تین دو مرتبہ میں چھ کو کاٹتا ہے, تو یہ دو دخل ہوا. تین دونی چھ, یہ تین چھ کو کتنے بار میں کاٹ رہے ہیں؟ تین دونی چھ. اچھا پانچ اور تین میں, ہاں پانچ پانچ اور تین میں نہیں, پانچ اور پندرہ میں, دھیان نہیں تھا میرا, پانچ اور پندرہ میں کون سی نسبت ہے؟ تداخل ہے. تو دخل کس طرح نکالیں گے؟ پانچ دیے پندرہ, تو دخل کیا ہوا اس میں؟ تین دخل ہوا. چار اور آٹھ میں, چار دنیا آٹھ, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھو, دخل کس طرح نکالتا ہے, تو یہ بڑا عدد کا دخل ہوگا. آگے مثال میں دیکھیں, یہاں پر تین فروض ہے, جس طرح پچھلی مثال علم ہوئی نا, بے آئینی وہی مثال ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن صرف بیٹیوں کی تعداد یہاں پر زیادہ ہے. مسئلہ چھ سے بنا, ماں کو ایک حصہ ملا, اور آٹھ بیٹیوں کو چار حصے ملے, اور باپ کو ایک حصہ ملا, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر آٹھ بیٹیاں ہیں اور ان کو سیام کتنے ملے؟ چار. اب چار آٹھ پہ تقسیم ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے نا, کسر آ رہا ہے. تو چار اور آٹھ میں ہم نسبت دیکھیں گے, کون سی نسبت ہے؟ تداخل. اور ہم نے کہا با والی شک میں کیا پڑھا کہ اگر سیام کم ہے تو رؤوس کا دخل لے کر مضروب بنائیں گے, رؤوس کا دخل لے کر مضروب بنائیں گے. تو مضروب دخل کس طرح نکلے گا آٹھ کا؟ چار دنیا آٹھ. تو دیکھو اوپر دیکھو, چھ سے مسئلہ بنا تھا, اس کے بعد ضرب کا نشان ہے, اس کے بعد دو لے گا, تو یہ دخل اوپر چلے گیا, اس کو مضروب بنا دیا. اس چھ کو اصل مسئلہ کہتے ہیں, چھ سے جس طرح مسئلہ بنا ہے نا, ابتدا جس سے مسئلہ بنتا ہے, یعنی اپنے بروج میں جو سارے مثال کی اکثر اصل مسئلہ تھے. تو یہاں پر یہ چھ اس مثال میں اصل مسئلہ ہے, اور اس دو کو مضروب کہتے ہیں, اس لیے کہ اس میں ضرب دیا جا رہا ہے نا, چھ دونی بارہ, اور یہ جو آخر میں بارہ ہے اس کو تصحیح کہتے ہیں. کیا؟ ہاں, چھ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ چھ اصل مسئلہ ہے, اور یہاں پر دو کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر جگہ چھ اصل مسئلہ ہوگا, یعنی یہ شروع میں جو جس سے ابتدانہ مسئلہ بنتا ہے وہ بارہ بھی ہو سکتا ہے, چوبیس بھی ہو سکتا ہے, سمجھے نا, کوئی بھی ہو سکتا ہے, یہ اصل مسئلہ ہے. اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ مضروب ہے دو, اور یہ بارہ جو ہے اس کو تصحیح کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ تو ہم نے یہ کر لیا, دخل لے کے مضروب بنا دیا. اب ہر وارث کے حصے میں یہ دو کو ضرب دینا ہے. ماں کے حصے کیا؟ ایک ہے, دو اکم دو, ماں کے حصے دیکھو ایک سے دو ہو گئے, دو چار آٹھ, دو کو ضرب دیا, آٹھ بیٹوں کے چار سے ہم ہے نا, تو دو کو چار میں ضرب دو, دو چار آٹھ. اب فی بیٹی کو دیکھو ایک ایک مل جائے گا, آٹھ بیٹیوں کو آٹھ مل گئے, فی بیٹی کو ایک ایک مل جائے گا, وہ کسر ختم ہو گیا. اور اس طرح دو اکم دو, باپ کے سیام ایک کو دو میں ضرب دیا, دو اکم دو. تو یہاں پر اب دیکھو حصے جمع کرو, نیچے حصے جمع کرو, آٹھ اور دو دس اور دو بارہ, مسئلے کی تصحیح بھی بارہ سے ہوئی ہے, سارے سیام بھی بارہ بن گئے, تو کسر جو تھا ختم ہو گیا, آٹھ بیٹیوں کو آٹھ حصے مل گئے, وہ کسر ختم ہو گیا. اب دوسری نسبت کا فائدہ یہ دیکھو, ہم نے کسر ختم کر دیا. آگے تیسرا قاعدہ ہے توافق کا, اگر رؤوس اور سیام کے درمیان توافق ہے تو رؤوس کا وفق لے کر مضروب بنائیں گے. یہاں پر دیکھو رؤوس کا وفق لے کر مصروف بنائیں گے. اب یہاں پر دیکھو مسئلے میں کتنے فروض ہیں؟ دو. تو دونوں کے درمیان نسبت ہے کہ مخارج کے درمیان چھ اچھے میں تماثل کی نسبت ہے کہ چھ کو لے کے مسئلہ بنائیں گے. چھ سے مسئلہ بنایا, چھ کا سدس ایک باپ کو ملا ایک ماں کو ملا, باقی کتنے بچے؟ چار. تو چار یہ چھ بیٹوں کو ملے. اب یہ چار چھ بیٹوں پہ تقسیم نہیں ہو رہے, کسر آ رہا ہے. تو ہم نسبت دیکھیں گے بین رؤوس و سیام, رؤوس اور سیام کے درمیان. رؤوس ان میں کون ہے؟ چھ اور سیام چار. ٹھیک ہے, چار اور چھ میں کون سی نسبت ہے؟ کون سا توافق ہے؟ دیکھو جون سا توافق ہوگا اسی حساب سے ہم رؤوس سے وفق لیں گے. یہاں پر توافق بھی نصف ہے تو چھ کا نصف لیں گے. چھ کا نصف کیا ہے؟ تین کو مضروب بنا دیا. اوپر دیکھو چھ کے بعد ہم نے تین کو مضروب بنا دیا, ضرب دے دیا, اور آگے چھ دیا اٹھارہ, اس کی تصحیح اٹھارہ آ رہی ہے. اصل مسئلہ چھ مضروب تین ہے اور تصحیح اٹھارہ ہے. اب یہاں پر اگر توافق بھی ثلث ہوتا تو پھر ہم چھ کا ثلث لیتے, اگر توافق بھی ربع ہوتا تو مثال کے طور پر آٹھ اگر ہے تو آٹھ کا ربع لیتے, بالخمس ہو رؤوس کا تو خمس لیں گے. ٹھیک ہے نا, ضروری نہیں کہ ہر جگہ آپ نصف لیتے جاؤ, جون سا توافق ہوگا اسی کے حساب سے رؤوس سے وفق نکالیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بن نصف تھا تو اس لیے چھ کا نصف اوپر مضروب بنا دیا. ہاں بالخمس بھی ضروری, اس کا خمس جیسے دس ہے تو اس کا خمس کیا ہے؟ دو, پانچواں حصہ. سمجھے نا, تو آ سکتے آپ نے توافق کے سبق میں تو آپ تھے, توافق بالعشر بھی آ سکتا ہے, توافق بجزء من احد عشر بھی آ سکتا ہے, گیارہ بارہ بٹ زیادہ آگے تک آ سکتے ہیں. اور یہ زیادہ لمبے لمبے حساب اکثر مناسخہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یا باب و تسیح میں بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں. اچھا آگے تباین, یہ مثال سمجھ میں آ گئی توافق والی. آگے تباین, اگر رؤوس اور سیام کے درمیان تباین ہو تو رؤوس کا کل لے کر مضروب بنائیں گے. یہاں پر دیکھو مسئلے میں ایک فرض ہے تو اس کے مخرج چھ سے مسئلہ بنائے, چھ کا سدس ایک باپ کو دیا اور باقی پانچ بچے چار بیٹوں کو ملے. اب چار بیٹے ہیں اور ان کے سیام پانچ ہیں, یہ رؤوس چار بیٹے ہیں یعنی چار اور سیام پانچ ہیں, چار اور پانچ میں نسبت دے کہ کون سی نسبت ہے؟ تباین ہے. تو رؤوس کا کل, رؤوس کا کل کیا ہے؟ چار. چار کو مضروب بنا دیا تو چھ چار ہے چوبیس, تو اصل مسئلہ چھ ہوا, مضروب چار اور تصحیح چوبیس. اب ہر وارث کے سیام کو چار میں ضرب دو, چار ایکم چار, چار پنجے بیس. ٹھیک ہے نا, اب چار بیٹوں کو بیس ملے, پھر بیٹے کو کتنا ملے گا؟ ہاں آسان طریقہ ہے کہ بیس کو چار پہ تقسیم کرو, پھر بیٹے کا حصہ نکل آئے گا. پھر بیٹے کا حصہ نکالنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ یہاں پر جو چار بیٹوں کو بیس مل گئے نا, اب بیس کو تقسیم کرو رؤوس پر, رؤوس ان کے کیا ہے؟ چار ہے. بیس کو چار پہ تقسیم کرو تو پھر بیٹے کو پانچ مل جائے گا. چھوٹے حساب میں تو آسان ہوتا ہے, بڑے حساب میں مشکل ہوتا ہے. تو پھر آپ وہ کیا کیا کرے, سیام کو تقسیم کر دے رؤوس پر تو فی واحد کا حصہ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک تو آپ نے یہ قواعد پڑھے. اس قواعد کا ذرا ایک مختصر خلاصہ آپ کو بیان کروں, یعنی پہلے دو صورتوں میں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں یہاں پر تو قصر نہیں ہے, تو آپ نے قصر میں ذکر کیوں کیا؟ تو یہ صاحب سراج نے بھی ذکر کیا کہ اگر برابر تقسیم ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک اشکال ہوتا ہے اور ہم نے ذرا واضح کر کے لکھا. یہاں پر صاحب سراج نے دوسری نسبت میں تین اصول ذکر کیے ہیں اور ہم نے پانچ بنا دیے. ٹھیک ہے نا, تو ادق اور کتاب ہے, علمی کتاب ہے, وہاں پر اشارے ہی چلتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے طلبا کی آسانی کے لیے اس کو پانچ جگہ تقسیم کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو پہلے دو صورتوں میں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن میں کرنے کی ضرورت ہے وہ تین ہے, یعنی تداخل میں اگر سیام کم ہے تو وہاں پر رؤوس کا دخل, اور توافق میں رؤوس کا وفق, اور تباین میں رؤوس کا کل. تو یہ تین قاعدے آپ کو اس پر یاد ہونے چاہیے, تو دوسری نسبت آپ کے لیے آسان ہوگی. یہاں پر دیکھو پہلی نسبت اور دوسری نسبت میں کافی فرق ہے. وہاں پر مخارج کے درمیان نسبت دیکھتے تھے اور وہاں پر قواعد الگ ہیں, یہاں پر اس کے قواعد ذرا تبدیل ہیں. یہاں پر رؤوس کا یا دخل لیا جاتا ہے, یا وفق لیا جاتا ہے, یا کل لیا جاتا ہے. پہلی نسبت کی طرح قاعدے نہیں ہیں, تو یہ فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بعض دفعہ ایک طالب علم دوسری نسبت پڑھ لیتا ہے, وہ پہلی نسبت بھی بھول جاتے ہیں, چکرا جاتا ہے. تو آپ کو آج گھر جا کے پہلے قاعدہ, پہلی نسبت اور دوسری نسبت, یہ قواعد ازبر یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے, نوٹ. مضروب بنانے کے بعد پھر اس مضروب کو اصل مسئلے میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ اصلیہ ہو, اور اول مسئلے میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ اولیہ ہو. حاصل ضرب تصحیح مسئلہ ہوگا. یہاں پر وہی بات بتا رہے جو میں نے آپ کو زبانی سمجھا دی, کہ جس طرح چھ اصل مسئلہ تھا نا, تو ہم نے مضروب کو چھ میں ضرب دیا. اگر یہاں پر مسئلہ اولیہ ہوتا یعنی بعض دفعہ اول ہو جاتا ہے، اول آگے آپ پڑھو گے، اور تمرین میں بھی ایک مثال آئے گی اول والی، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ مثال کے طور پر چھ سے مسئلہ بنا، ہم نے حصوں کو جمع کیا وہ سات ہو رہے ہیں، تو چھ کے بعد عین لکھ کے ہم سات لکھ دیتے ہیں، تو پھر ہم دو کو چھ میں ضرب نہیں دیں گے، سات میں ضرب دیں گے، تو یہ ایک مثال آئے گی، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب تصحیح سے ہر جماعت کا حصہ دینے کا طریقہ، یہ جو ابھی باتیں آ رہی ہیں میں نے آپ کو زبانی سمجھا دی، لیکن عبارت میں لکھی ہوئی یہ ابھی آ رہی ہے۔ اب جب یہی تصحیح کل مال بنا تو ظاہر ہے کہ ورثہ کو اس سے دوبارہ حصے دیے جائیں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر جماعت کو اصل مسئلہ سے جتنا حصہ ملا ہے اس کو مضروب میں ضرب دیں، حاصل ضرب تصحیح سے اس جماعت کا حصہ ہوگا جو ان پر برابر بغیر کثرت تقسیم ہوگا، جس طرح پر ہم نے کیا نا پہلی مثال میں، دیکھو اس طرح دو ایکم دو، دو چار آٹھ، دو ایکم دو، یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ ہر بار اس کو اصل مسئلے سے جو ملا ہے اس کو مضروب میں ضرب دیں گے۔ اب یہاں پر ماں کو اصل مسئلے سے کتنا ملا تھا؟ ایک ملا تھا نا، تو ہم نے مضروب دو میں ضرب دیا، تو دو ایکم دو۔ یہاں پر آٹھ بیٹیوں کو اصل مسئلے سے کتنا ملا تھا؟ چار، تو ہم نے اس کو مضروب میں ضرب دیا۔ یہاں پر باپ کو اصل مسئلے سے ایک ملا تھا، دو میں ضرب دیا، دو ایکم دو۔ تو یہی چیز آپ کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تصحیح سے ہر فرد کا حصہ دینے کا طریقہ، ورثہ کی ہر جماعت میں سے ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر جماعت کو جتنا حصہ ملا ہے اسے اس جماعت کے عدد رؤوس پر تقسیم کر دیں، حاصل ہر فرد کا حصہ ہوگا۔ یہ جو نیچے آخری مثال میں میں نے آپ کو سمجھایا، یعنی چار بیٹے ہیں اور ان کے تصحیح کے بعد سے ہم بیس بن رہے ہیں، تو یہ بیس چار پہ کیسے تقسیم ہوں گے؟ اس کا آسان طریقہ، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس بیس کو رؤوس یعنی چار پر تقسیم کر دو، تو فی واحد کا حصہ نکل آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو آگے تمرین ہے، اب یہاں پر دیکھیں ہماری کتاب میں تدریس کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ ذوی القروض میں ہم نے سارے حصے لگائے تھے، آپ کے ساتھ مدد کی، تعاون کیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو چلایا، لیکن ابھی ہاتھ چھوڑ دیا، اب یہاں پر حصے بھی آپ لگائیں گے اور پہلا قاعدہ ہے پہلی نسبت وہ بھی جاری کریں گے، اور اگر کثر آ رہا ہے وہ بھی آپ ختم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ آہستہ آہستہ دارالافتاء میں بیٹھ گئے تو آپ مکمل مثال خود حل کریں گے، یہاں دوسری نسبت تک آج سبق ہو گیا، انشاءاللہ تعالی کل تیسری نسبت پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔